bisa tak laleke awan bengi dadi kembang impi. Rana liya wanita sing tak tresnani mung sawiji sliramu sing dadi. Janji sing kuasa kang bakal nyekseni sing tak suwon satroning uripku iki. Aku bisa kuat ngadepi kabeh. Liramu pepundengku pepadang ingati kang ra bisa tak laleke awan bengi dadi kembang impi. Rana liya sawiji seliramu sing dadi. Aku kondo ramu janji sing kuasa kang bakal